Няўжо не было ніякага сабачкі? Няўжо зноў цэлы сэнсаварот чакаць, таемна плакаць? Няўжо не будзе белага вэлюму, а будзе чорны клабук манашкі? Клабук – галаўны убор манахаў. Тут пачуўся з цемры тупат, запыркалі коні, зазвінелі цуглі. Нехта сказаў ціха і радасна з палёгкаю: «Прыехалі». У Дабранегі як бы хто падрэзаў ногі, яна ўпала ў снег і страціла прытомнасць. Ачуняла ў сваёй святліцы, заплаканая маці княгіня націрала ёй скроні нейкім смуродлівым пякучым зеллем. Князь Рагвалод у разгубленасці стаяў каля ложка. Перапалоханыя чалядніцы бязлюдным роем снавалі ўзад уперад. Прыносілі цёплую ваду, прымочкі, прыпаркі. Адна з іх трымалася за чырвоную шчаку, пэўна, маці княгіня адвела на ёй душу. А рука ў княгіні цяжкая. «Дзе ён?» – адразу ж запыталася Дабранега. «Хто?» – не здагадалася, чамусьці спалохалася маці. Яна, калі палохаецца, робіцца на дзіва непрыгожай. «Ён!» – знясілена прашаптала Дабранега, і князь Рагвалод зразумеў дачку. «Гукніце кухійноцкіх воеў!» – загадаў князь чалядніцам. Увайшлі воі. Адзін высокі, сінявокі, з чэрнымі валасамі, другі ніжэйшы, бялявы. Ужо не было на іх паходнага даспеху, твары былі свежыя, вымытыя, але ўсё роўна пахла ад іх снегам, дымам, дарогай. «Як клічуць вас, воі?» – прыўзняўшыся на локаць, запыталася Дабранега. «Я Халадок», – весела адказаў чырмнавалосы. «Ён Грыкша. Занядужала князёўна. Ад нашага гаспадара, ад князя Вячкі Барысавіча, што трымае сталец у кікійносе на дзвінскім парубежы, паклон табе, князёўна Дабранега, паклон тваім бацькам, князям». Слава князёў свіслацкіх дакацілася да кукійноса. Меч моцны плячом, а плячо ў князёў свіслацкіх, як мы чулі і ведаем, заўсёды было моцнае. За зямлю полацкую, за веру дзядоў нашых непарушна стаяць яны на паўдзённых межах, як мы, людзі кукійноса, стаім на захадзе. Пры гэтых словах князь Рагвалод свіслацкі паружавеў ад задавальнення, заўсміхаўся, радзьму сівыя вусы. Любіў ён сечу, любіў хмельны мёд, а яшчэ любіў слова мяккае, лісливая. «Бяросту мы привезли от князя Вячки», — говорил далей Халадок, его очи были веселые, блескучие. «Низко кланяется он твоим батькам», — тут вои поклонились у пояс, — «и просят их, как дозволили ему злюб с тобой взять, злюб шлюб. Коли будет твоих батьков и твоя згода, то наш князь на водохрыща сватов пришле. Сам ён зараз у Полацку з вялікім князем Уладзімірам перамовы вядзе». Халадок змоўк, і ў святліцы наступіла цішыня. Усе глядзелі на Дабранегу, а ў Дабранегі душа спявала, вочы свяціліся, нейкі салодкі невядомы голас клікаў яе. Толькі яна чула гэты голас, толькі яна адна. «Я ведаю князя Вячку», – сказаў Рагвалод свіслацкі, – «і бацьку яго, вялікага князя Полацкага Барыса Давыдавіча, ведаў. Моцнае племя, добрае семя. Але скажы мне, вой, дзе жонка князя Вячкі, княгіня Звеніслава?» «Бог паклікаў яе», – ціха прамовіў Халадок. «Памерла княгіня Звеніслава, пакінуўшы ў скрусе князя і дочачку Соф'ю. 5 сонцавароту малады князь сэрца і вусны смутку аддаваў. На белы свет глядзеў без усмешкі. Але жывому жыць, сонцу свяціць, дрэву расці, сэрцу спадзявацца. І таму князь Вячаслаў Барысавіч, ці Вячка, як лічы яго увесь люд кукійноскі, павесялеўшы сэрцам, глянуў, нібы малады голуб, нібы месяц ясны, у ваш бок. За гарамі, за лясамі казалі нам, што вас ёсць галубіца, дык ці нельзя злучыць нашых галубкоў? Колькі б ад іх было галубочкаў, белых, залатых, алмазных? Як будзе ваша згода, князь Вячка гатоў святы крыж цалаваць на сыноўнюю вернасць вашаму дому, на вернасць да сырой зямлі і дубовай труны князёўне Дабранезе. Рашай, князь, рагвалот свіслацкі, а пакуль прымі падарунак ад слаўнага горада Кукейноса. Наша мора бурштынам плачы, і шле табе, князь, свячка бурштын, марскія слёзы. Грыкша, нясі бурштын. Грыкша прынёс у святліцу вялікі скураны мех, развязаў яго, высыпаў каля ног рагвалода свіслацкага і княгіні Мар'і цэлую гару бурштыну. Усе анімелі ад захаплення і здзіўлення. Жоўта-карычневай прамяністай вільгаццю мякка ўдарыла ў вочы. Быў тут і мядовы колер, і чырванавата-буры, і агністы, як восеньскае кляновае лісце. Бурштын зіхацеў, пераліваўся самымі нечаканымі адценнямі, лавіў дзённае святло і хаваў яго ў самую сваю глыбіню. Ні холад, ні падводны сум выпраменьваў бурштын. Цеплыня смалы, што бліскучым жывым ручайком цячэ па разамлелай ад сонца хваёвай кары, была ў ім. Дабраняга асцярожна ўзяла круглую ружова-залацістую гарошыну, паднесла да вачэй. Унутры празрыстай гарошыны, у самай сарцавіне, быў навекі замураваны зялёны вусаценькі жучок. Нават падалося таемна блішыць ягонае вочка, малюсенькая кропелька, іскрынка сонечнага святла, якое зяла над зямлёй яшчэ да сусветнага патопу. Колькі людскіх пакаленняў знікла, згарэла ў полымі часу, а маленькі жучок, схаваўшыся ў кавалак бурштыну, глядзіць адтуль на людзей і як бы нешта хоча сказаць ім. «Багата жывуць у Кукейносе», – думаў князь Рагвалод Свіслацкі, не адрываючы вачэй ад іскрыстага бурштыну. І хоць не жадаў, бачылася яму пясчаная, нішчымная зямля свайго княства, незадаволеныя хітрыя баяры, якія ўсё часцей шэпчуцца аб нечым за спінаю. Абдзёртая дружына, якую можна трымаць у паслушэнстве толькі віном і мясам. «Я ведаю князя Вячку і бацьку яго вялікага князя Полацкага Барыса Давідавіча», – ведаў. Пасля нядоўгага роздуму паўтарыў князь Рагвалод словы, якія ўсе ўжо чулі. Усе хацелі пачуць новыя словы, і князь цвёрдым голосам сказаў іх. «Аб табе, дачка моя, думаю, аб тваім шчасці клапачуся. Хочаш за князя Вячку? Хочаш быць княгіняй Кукейноса?» Усе позіркі скіраваліся на Дабранегу. Кукейноскі вой затаілі дыханне. У князёўны горача успыхнулі шчокі. Яна ўспомніла, як сярдзіта і сумна шуміць зімовы начны вецер, як хутка коцяцца дні. Яна зноў глянула на ружова-залацістую гарошыну. Вусаценькі зялёны жучок вечным сном спаў унутры гарошыны. І была эта гарошына прыгожай, бліскучай турмой. «Хачу за князя Вячку», – дрыготкім голосам сказала Дабраняга і стала перад бацькам і маці на калені. Княгіня Мар'я всхліпнула, аксамітным рукавом змахнула з вачэй слязу. Рагвалод Свіслацкі радасна і шырока, нібы зерне ў раллю кіну, перахрысціў дачку. «Вось вам маё слово, вое», – урачыста абвясціў ён Халадку і Грыкшу. «Князёўна Дабранега згодна ўзяць злюб з вашым князем. Я і княгіня Мар'я даем ёй сваё бацькоўскае благаславенне. Усё ў волі Божай. Амінь». Слова было сказана. Усе з палёгкай уздыхнулі, як камень з плячэй звалілі.